Як найвана дужа рана, ой рана, найвана, дужа рана, сонце іграла, ой рана, найвана, а там дзяўка воду брала, ой рана, найвана, як прыйшло к ёй два малойца, ой рана, найвана, сталі яны жартаваць, ой рана, найвана, а дзе была, чаму не спала, ой рана, найвана, на другу была ўжо слухала, ой рана, найвана, што дзевачкі падаражэлі, ой рана. Чой рана, найвана, а хлопчыкаў дарма не бяруць, чой рана.